side where laughter meets fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known singing. And before I let one more tear hit the ground, I will be the one standing between you and the sound of the rounds echoing out, out of the dark. The smoke and the spark aimed at the heart of the flame. At the end of the tunnel tonight, my eyes are weary. And before I let one more life get erased from the ashes, I will rise for you and the ghosts of the names, the faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of being the keeper of the flame. Wysłuchaliśmy pięciu utworów w wykonaniu Chrisa Cornella z jego solowych albumów. Najpierw z płyty Carry On, Billie Jean, oczywiście z repertuaru Michaela Jacksona, i Arms Around Your Love, i wreszcie You Know My Name. Ten ostatni to oczywiście temat przewodni z filmu o przygodach Jamesa Bonda Casino Royale, i później jeszcze dwa utwory z albumu Songbook z roku 2011. Imagine, wersja koncertowa, to oczywiście utwór autorstwa Johna Lennona i The Keeper. Kolejna porcja nagrań to już rok 2015 i solowa płyta Chrisa Cornella Higher Truth. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on, all I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. taken everything that you ever had, given nothing in return but a cold bed in the quiet earth. There's a door to every cell, a pearl inside of every shelter. How hard can it be to share your life with me? How hard can it be to rise with me each morning? I know that it feels like we will live forever, but I fear now. Say, woman, take it

crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solution. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind. Tell them there's no hope. Nearly Forgot My Broken Heart i Before We Disappear. Dwa utwory Chrisa Cornella z płyty Higher Truth, rok 2015, a później z albumu o 5 lat późniejszego No One Sings Like You Anymore, Volume 1. To oczywiście już płyta wydana po śmierci artysty. Patience, Nothing Compares to You, oczywiście autorstwa Prince'a, utwór znany przede wszystkim z wykonania Sinead O'Connor, i Watching the Wheels to oczywiście z kolei kompozycja Johna Lennona. Na zakończenie jeszcze jeden utwór w wykonaniu Chrisa Cornella. Ten sam, który pojawił się prawie że na samym początku audycji. Can't Change Me, tyle że w wersji akustycznej z koncertu z zapowiedzią. I'm gonna do a song from an album called Euphoria Morning, and the song is called Can't Change Me. Thank you. I guess it was the first single from that record, which was it came out in 1998, but it was the last song I wrote, and it was just a song where, you know, anyone, it can be a man, woman, whatever, but you at some point try to be a better person and change your ways, you know, to make everyone happy, and then that goes on for a while, and then you get to a point where you're just like, fuck it, I'm me, and then you write a song called Can't Change Me. Power to change what she thinks is wrong. What could seem wrong with me? Yeah. Wait just 1 minute here. I can see that she's trying to read me. And suddenly I know. she can't change me. She had the daylight at her command. She gives the night its dreams, yeah. She can uncover your darkest fear, make you forget you feel it. Wait just 1 minute more. I can see that she's trying to free me. And suddenly I know she's going to change the world. She's going to change the world. She's going to change the world. But she can't change me. She can't change me. And suddenly I can see everything that's wrong with me, yeah. What can I do? I'm the only thing I really am. It all. Just 1 minute here, I can see that she's trying to free me. And suddenly I know she's going to change the world. She's going to change the world. She's going to change the world. But she can't change me. No, she can't change me. Can't change me. Swoją własną piosenkę śpiewał Chris Cornell. I to wszystko, jeśli chodzi o tego artysta w dzisiejszym rannym wzmacniaczu, ale zostało nam jeszcze trochę czasu, który wypełnimy utworami polskimi z roku 2010. Będzie to prolog do jutrzejszego rannego wzmacniacza, gdzie będziemy słuchać wyłącznie przebojów z tego właśnie rocznika. Muniek, Hej i Strachy na Lach. Obrazek w głowie mam. Ja stoję w klasie sam. Chłopaki jednak płaczą, powiem ci. Rodzice zawsze tak mówili mi. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruskie szampany wypite za nowy rok. Za nowy rok. Nie jestem święty, wiem. Upadam, podnoszę się. Tak trudno mistrzem świata zostać dziś. Już lepiej dzieckiem być, nie wiedzieć nic. Na moim podwórku zapada noc. Wszyscy moi kumple wyjechali stąd, daleko stąd. Na moim podwórku przy bloku blok i ruski.

jesteśmy w siódmym niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. Rozbawić się. Autopromocja. 85 lat temu Rzesza Niemiecka była gotowa zaatakować Polskę. Pierwsze strzały miały paść jeszcze w sierpniu, ale Hitler się zawahał. 1 września rozpoczął jeden z najtragiczniejszych konfliktów w dziejach. A więc wojna. Czy Polacy wiedzieli, co ich czeka? Czy zwykli ludzie mieli świadomość nadchodzącej wojny? Czy wierzyli w zwycięstwo? Popatrzymy z perspektywy historyków i perspektywy zwykłego człowieka na 9 miesięcy 1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. 1 dnia września o 15:00. Zapraszam, Michał.